shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi لئواری او روژه که اندریا بجداری پیش برچه وینه چشانی کرد بفرو زریانی چی یدگار توند لگندکی داو سر موصولیش بی رحمانه خوی کرد بمالکان دا بلام اندریا که خوی لیکو تبو خونی دادید باشه دا بی خوام بسی و ببینه پیرا کاتک که دیتا نو چلگا که پشتت باشتر دبی؟ بله اندریا باشتر دبم تماشای ام چلگا جوانب که کرکم بخوام چلایتم واو با پیرا چند گوریا اما همه ی خوام مانا؟ اندریا دست با کارکانم دکم و کرم بپیر منو کار دکم آیا براستی تو دته ام کار انجام بدهی؟ فرمو کرم بپیر تو با خود برو کمک پشوک ده بپیر دته و چی بچینی؟ بپیر بپیرا بچو روشتی به تنازه مهلا بپیرا چی بومونتی وادیار دستی لجر بتانی که در هاتوا با پیرا تو سلامتی؟ بابیرا تو سلامتی؟ دی بابیرا هستوا بابیرا بابیرا بابیرا بابیرا بابیرا بابیرا بابا زیت هستم بابیرا امرو یکم روژی سری سالا امرو ناوی او کسی عشقی را دکن کلای پیش بکی که یکم ده بی بابیرا اگر لپیش برچه که دامن یکم بوم واده زانم شتی چنوی لجیانم دارو دادت اگر من یکم بوم اولا ما بدوا هنر دخوینم تو پیت خوشا ده بیم بله بابیرا من استادرم دلم زور بخیر ایله ددا بلام دلنیام که تو یکم دبی جملی بو باشتیر مامستای هنر تابلو کانده سنجینه بله بیگومان بابا جان اویش توانه و بهرکانی من دبینه و بیگومان تابلو که من یکم تابلو درده چیوانیا برزان خوشویستان خوشکان برایان استاج ناوی درچوک اشکرا دکریت فرمون بو جوروا راوستا بچکول بله ببوره رگه نادره که واسک بین یه جوره و باید تکاده ده کم نیره دوری خواه بسر چاو ببوره مونتی لیره چاورم که دوهی انجامه کت بیدلم تو لیره چاورم که هیوه دار من سر کوم زور سپاس مونتی استاد درام تکایا آگه دربن خوش کام براین بخیر بین بو آهنگ کمن استاج برس کویستا ناوی براوی ام پیش برچیه اشکرا دکن ممستاکی وینه چشان کلمالی الدو بینیم او تابلوه هنریه کپلی یکمی بدسته نا او تابلوه باسی تکوشان و مندوبونی کریکاران دکات او تابلوه کلیوان لیوال رسنایتی و جوانی او تابلوه که البرتو مارسیلو چشاویتی پلی یکمی بدسته نا بابا جان من یکم بوم درسون بابا جان آفرین کورکم سر کوتی زور سپاس زور ممنون زور سپاس زور ممنون زور مونتی سر نکوتم من هیچ بلیچی هنری مور نگرد داوه لی بردن دکم دونی او بلنم نگیانده دی که لبندره که پیتم دابو مه مه مه مه چون دەتوانم لەم ڕۆبە دواوە بژیم؟ مونتی، نامەوێ ماڵی پورێکی ملیا بێزار بکەم، یاخود ئۆلیڤەر. چاو و تەشریفتان هاتەوە؟ ها، بەرز گیبسۆن؟ پێم بڵێ، کەنجی کرێ ئەو مانگە دەدەی؟ هیچ پارەم نییە، ئەوەی هەمبوو لە بەخاک سپارنی باپیرم سەرفم کرد. بکە دەکەم بۆ ماوەیەک چاوەڕێکە، هەتا وەکو کارێک دەدۆزمەوە دواتر. خۆ جەل مەکە، بەخۆت دەزانی ئەمن ناتوانم چاوەڕێ بکەم. ئەگەر پارەت نییە ئەوا دەبێ هەر ئێستا بچیتە دەرەوە. بەڵام ئای ناکە، ئەمڕۆژ دەتوانی لێرە بمێنیتەوە. بەڵام باشگوێ بگرا، سبەی دەبێ زوو بڕۆیت و دەستی لە کەلوپەلەکان نەدایت. لە باتی کرێکە بۆ خۆم گلیان دەدەمەوە، تێگەیشتی یان نا؟ هەرچەندە ئەو شتومەکانە بە کەچی هیچیش نایەت، بەڵام ناچارم هەر دەیبەم. کە دەکەم بەڕێز گیبسۆن، چەند ڕۆژێک چاوەڕێکە؟ ناتوانم. ئەو سندووقە بۆ وردەواڵە سەری دێشێ ئاندریا. تکا دەکەم، ئەمەمە بە ئەمە باپیرم بۆی دروست کردم. تکا دەکەم بەڕێز گیبسۆن، هەرچی تابلۆیەکە دروستم کردووە لەناو ئەوەدایە. تابلۆکانی تۆ کێ تەماشان دەکا؟ عربانەکەش بە جێبێڵە، لەوانەیە ئیشم بەویش بێ. تر دەرمان بکات، دەی با بڕۆین. دەی مۆتی، با ئێرە بە جێ بێڵین. ئێرە جێ دێڵن مۆتی. مونتی، دەزانم کە زۆرت برسیە، بەڵام هیچ خواردنێکمان نەماوە تا بیخۆین. ببوورە. ئێمە لە کیسێک دەگەڕێن کە بەڕێز کارۆن لێکەوتووە. وابزانوشتی زۆر بە نرخی تێدایە. برادەران، دەبێ بچین بە وردی بە دوای دابگەڕێین. من ئێرە جێ دێڵم. خۆت لەگەڵ. Mm-hmm. هیچ نبو بر بوم آوا گرفتیک نیا آها او چیا چی دوزی آوا آها او چیا هموی پاره یا باور نکم ام همو پاره یا بوچی لشوینه چیوا کوتوا ایمه لکیسیگ دگر رین که برس کارون لیکوتوا واب زانوشتی زور بنرخی تیده یا مونتی بگو من ام کسی پاره یا که برس کارون بزری کردوا بگو من استبتوای داده کاره باشتر وای بچین بای ببینوا نگیرانی من بابا من باشم خمت نبی مونتی دی مونتی استاش باب روین اولیوه کچکم نگرانی هیچ تیک مبا من دلنیام باو کت کیسکه ده دوزیه توا بلام دایه جان اگر بابم او پاره نبینه توا توشی گرفته که گوره ده بینوانیا پشت بخواه ببسته و بو خود بیخم با هر بیری شیلی مکا وکتی خوام اندریا اندریا اوتا فرمو او اوکی سپاره که باو کم بزری کرده بو اندریا لکیت دوزیه و للای درخته که سر رگه کوته بو مونتی لیوی دوزیه و براست ای خواه گیان موتی، نزانم چون سپاسد بکم اندریا، زور سپاس هاوکار یکی زور گوره میرده کمت کرد اندریا، ایمت رزگار کرد بله رزگارت کردین کرم، جستت زور سرده وره بروی نجوره، وره توش مونتی دی ورا ورا بلام بخم با اندریا کاتی مردکم بم کارب زانی اواو کجاران معملت لگل ناکات اندریا تو میوانی ایمید وزور قرزاری توین بله اندریا براست قرزاری ایوین دی مونتی ورا سرتا شیر بخوا دواتر گوشتی که بتم بخوا دزنم زورت برسیا دموی کاری کم ببکن چی بکن؟ دتوانن اگه داری مونتی بن لذاتی من؟ مونتی؟ بیگو من، بلان بو چی؟ کاری چی گرنگم هیا، دمیو مونتی لی ایو بمینه توا بلان اندریا، تو جستت زور سرده و دبی خود گرم که ایو، وشتیک بخوی که دن لیده کم نیلن مونتی به هیچ شیویگ بدوام دابه مونتی تکه دکم همین با پشکمی که تب ده گره توا تکه دکم لسر خوبا چیز خوی چی لی هاتو مونتی؟ باش کمی کتر اندریا دیتوا تکه دکم لسر خوبا تکه دکم لسر خوبا قاتکانی اندریا بوشوینی چی نادیاری دبات. اندریا نزانید برسیتی یان چی نویتی. اندریا لسر من همو جیانی دلرزی. بلام دلی اندریا لتنیایی دا سرد بوتوا کپریتی لخمو آزاری دابران لها و ریانی و باپیری.